วันนี้เป็นวันที่15เมษายนเป็นวันสุดท้ายของสงกรานต์ตามที่ราชทางราชการนะเขากำหนดวันนี้วันสุดท้ายแต่ชาวบ้านมันไม่ใช่สุดท้ายไปจนกระทั่งทำไรทำนาขึ้นไปถึงที่สุดถึงเดือนหกตามประเพณีของชาวบ้านชาวโลกผู้นิยมเล่นกันจนกระทั่งลงทำไรไถนาดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องแม่บทที่ได้กล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งกฎแห่งกรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะนี่แม่บทคนเราเกิดมาในขันธมารเนี่ยเขาเรียกว่าในความรู้สึกความรู้สึกนี่คือขันธมารตัวรู้สึกเป็นตัวอวิชชาตัวโมหะจิตวิญญาณที่หลวงพ่อเคยพูดวิญญาณเจตสิกเนี่ยเป็นตัวทำให้เราได้มาเกิดวิญญาณตัณหากรรมทีนี้แม่บทว่ากุศลธรรมานั้นเป็นฝ่ายกุศลอกุศลธรรมานั้นฝ่ายอกุศลส่วนอสังคตธรรมนั้นเป็นธรรมคำที่ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งหมดนั่นเป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ว่าโลกโกรธหลงโลกสามนั่นก็ว่างก็มันฉะนั้นคนเรามาเกิดด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยจิตวิญญาณตัวนี้สำคัญตัวอวิชชาหรือตัวความไม่รู้หรือความรู้สึกตัวนี้เป็นบังสติปัญญาเราไม่ทะลุมองไม่ทะลุภูเขาจึงได้กระทำกรรมไปดีมากชั่วมากพลาดกันไปเมื่อทำผิดแล้วจึงความรู้สึกขึ้นมาว่าผิดพลาดไปแล้วเพราะนั้นการกระทำนี่คือการบุญในการบุญก็ดีบาปก็ดีมาจากความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเป็นจิตวิญญาณเป็นอวิชชามันบังอยู่เหมือนเช่นเมฆบังพระอาทิตย์บังดวงจันทร์มืดสลัวมืดมิดมองไม่เห็นปัญญาส่องแสงไม่ออกเห็นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมในเหมือนกันมาขัดเข้าเมาขัดเกลาความเมามืดบอดของจิตความรู้สึกให้แสงสว่างดวงปัญญาให้เกิด บังทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายบังหมดเหมือนลาหูอมจันทร์มืดพูดผิดมาทุกบ้างแม้แต่ในมรรคแปดปัญญาในมรรคแปดเทวดาดำริชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบยังเป็นโลกีอยู่คนดำริชอบมาคือขวัตขาวาเนี่ยดำริชอบมาปฏิบัติธรรมหรือมาบวชเนคขมาบารมีนี่ก็ดำริชอบแม้แต่พระภิกษุสามเณรบวชครั้งแรกเป็นสมุติสงฆ์ก็ดำริชอบในมาแฝดพอบวชมาแล้วมาเข้าสำนักปฏิบัติมาปฏิบัติไป ตามอริยมรรคองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาเจริญสมถะวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐาน4จนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอด ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งงาบคาบว่างเปล่าก็รู้แจ้งรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันรอบด้านเรารอบตัวเรามันกระทบมาจะเห็นไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ตาทุกมันไม่มีทำความรู้สึกหมดทิ้งนั้นหมดมันก็เลยกลายเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตากระทบดับศูนย์อันนี้จังกระทบดับและกระสุนนี่ก็เรียกว่าสุญญตามองโลกทะลุหมดเห็นเป็นสิ่งสมมุติหมดไม่ว่าทุกกรณีสมมุติหมดสมมติว่าคนสมมติว่ามนุษย์สมมติอะไรเป็นต่างๆเรียนไปสิสมมติหมดแม้แต่เรียนหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นสิ่งสมมติหมดเลยนั่นในใจปิดอกจึงว่าธาตุขันธ์อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดบุคคลตัวตนและเขาจึงครอบงำจัดโลกเพราะนั้นในสังคมมันมีเรื่องปัญหาวุ่นวายก็เพราะรูปทางตาเสียงทางหูกระทบมาแล้วเอาแล้วรูปเสียงพูดดีไม่ดีมันหลับความรู้สึกมันหลับเพราะรู้สึกน่ะมันโมหะรองรับสนับสนุนอยู่ถ้าพูดดีก็เรียกโลภะถ้าพูดไม่ดีก็เรียกว่าโทสะอยู่อย่างนี้ดังนั้นพุทธองค์จึงทรงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วจึงมาสอนให้เราเจริญอานาปานสติเป็นกรรมฐานเอกถูกทุจริตอานาปานเจาะเข้าไปแล้วก็เจริญอสุภกรรมฐานน้อมเข้ามาโอปนานิโกเข้ามาจะตัวเราเจริญสติสัพพัญญาเข้าไปมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาตรเจริญสติสัพพัญญานี่ฝ่ายกุศล กำจัดตัวความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเขาเรียกขันธมารแล้วมันมีกิเลสมารอยู่ในตัวของมันเสร็จเหมือนเหล็กสนิมในเนื้อเหล็กนั่นในโลกนี้เอาอะไรนั่นวันนี้หลวงพ่อจึงมาพูดให้มันชัดแจ้งว่าความรู้สึกแล้วมันปกปิดมันบังไม่ให้เรารู้แจ้งแทงตลอดจึงได้มาปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานในรู้แจ้งแทงตลอดในอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราให้ครบก็รู้แจ้งโลกก็โลก6นั่นรู้เจ้าว่าโลกวิภูรู้แจ้งโลกก็โลก6โลกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายทั้งใจทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยกูว่างไปหมดเลย ปัญญาส่องแสงเห็นหมดทั่วโลกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติโลกแม้แต่วันคืนมันยังไม่เที่ยงเกิดดับเห็นนั้นเขาจริงพูดรวมๆว่าธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเนี่ยพูดโดยรวมหมดเลยพูดด้วยความรู้สึกแยกแยะไม่ออกแต่หลวงพ่อเองก็มาแยกแยะคำว่าธรรมชาติมันมีสองกับธรรมะประโยคนึงชาติประโยคนึงธรรมะนั่นคือพระสัจธรรมผู้ที่ทำความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งลาบคาบแล้วนั่นคือพระสัจธรรมรู้แจ้งโลกแล้วส่วนชาตินั้นบูชนโดยพยัญชนะเขาเรียกว่าชาติต่อสระอาต่อสริชาติแยกออกมาพยัญชนะคือชาติชาติโดยอัตเขาเรียกว่ามีการเกิดแล้วก็ดับเหมือนกลางวันกลางคืนนี่โดยสภาวะธรรมโดยพูดโดยสมบูรณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งและดับไปพยัญชนะอาชาก็มันก็คือเกิดขึ้นตั้งและดับไปเหมือนคนเรามนุษย์เราเนี่ยเกิดแต่เบื้องต้นทำกลางแปรปรวนในทำกลางสลายในที่สุดพอทำกลางนั่นคืออะไรเกิดเบื้องต้นระหว่างทำกลางมีการแต่งงานมีการสู่ขอการมีการอะไรต่างๆสมสู่อยู่กินกันแตกแขนงออกไปต่างๆนี่แปรปรวนไปละพอแก่ไปชราไปมรณะมรณะขึ้นมาก็จะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเนี่ยมันมีใครจะห้ามมันนะตายแล้วก็เผาไฟฝังดินไปในที่สุดเห็นนั่นเขาจึงบอกว่ามนุษย์ต้องทิ้งสังขารในปฐพีแผ่นดินรองรับเห็นนั่นพุทธองค์จึงบอกว่าจึงวางหลักไว้ว่าแม่บทกฎแห่งกรรมก็คือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะนี่แม่บทกฎแห่งกรรมพอตรวจสอบเขาจะบอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าสวดมัทิกาบังสกุลมัทิกาคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะจิตฝ่ายกุศลนักกุศลฝ่ายกุศลก็คือโหโลภะฝ่ายอกุศลคือโทสะอยู่อย่างนี้ทั้งเวลากุศลหรืออะไรก็มาทำบุญใจมันดีก็มาทำบุญไม่ว่าจะใส่บาตรไม่ว่าจะสร้างเสนาสนะอะไรก็ต่างๆนี่เป็นอามิสบูชาถ้าเรามาเจริญภาวนาปฏิปฏิบูชามีพระพุทธเจ้าสรรเสริญทำให้เราเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเอาตัวเรารอดพ้นจากวัฏจักรพ้นจากโลกสามคือโลกผู้หลงนั่นเองฉะนั้นเราเกิดในท้องมาเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นกรรมพันธุมาเกิดจากกองกิเลสเชื้อสายจิตวิญญาณตัณหากรรมเราเกิดทีนี้การคนที่จะมาบวชมาเข้าวัดเข้าวาอะไรต่างๆนี่ได้ก็ต้องอาศัยบารมีเก่าได้สะสมกันมา ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างที่อยู่อาศัยการเวลาแล้วก็มาเจอกันแล้วมาถูกอัธยาศัยแล้วค่อยมาบางคนมาแล้วก็ไม่เอากลับไปบางคนมาก็ติดอุปนิสัยที่สะสมมามีนิสัยเพราะฉันมาเป็นฝ่ายกุศลชอบกระแสธรรมะจะเข้าไปในสู่ความรู้สึกก็ได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมการนำมาบวชมาปฏิบัติก็ต้องมีอุปสรรคนาประการกวนมันขึ้นมาเกิดฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าขันธมารบางคนก็ทนไม่ได้ศึกไปก็มีหาว่าทรมานร่างกายมั่งอะไรมั่งจะหารู้ไม่เลยว่าพระพุทธเจ้านะทรมานกายขนาดไหนก็เรียกว่าทำทุกกิริยายิ่งกว่าเราไม่มีใครจะเทียบเท่าพุทธองค์ท่านเห็นว่ามันไม่ถูกทางจึงหันมาฉันข้าวฉันอาหารให้ร่างกายสมบูรณ์จึงมาบำเพ็ญทางจิตผมมาบำเพ็ญทางจิตหลุดพ้นที่จิตเรียกว่ามโนบุพพังมโนเจตังมโนกรรมังจึงได้สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ถึงเราทุกวันนี้ถึงปัจจุบันนี้สืบทอดกันมาฉะนั้นในการสวดมนต์เช้าก็ดีฉะนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นหนักในการเตือนสาวกให้พิจารณาขันธ์5หัวขันธ์5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5มีอะไรคือมีรูปสังขารเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์5กองเป็นตัวทุกข์ให้พิจารณารูปมันไม่เที่ยงพุทธองค์ตรัสว่ามันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้สัญญาของมันกันไม่เที่ยงไอ้ความเห็นของปุถุชนเขาก็อยากให้มันอยู่อย่างนั้นไอ้อยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงของมันสัญญาก็ไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เวทนาเมื่อก่อนใจสุขอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วมันก็มาทุกข์แล้วก็มาเฉยๆเพราะมันไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สังขารปรุงแต่งจิตเมื่อเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวอะไรต่างๆวุ่นวายไปเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยแล้วแต่มันจะสัมผัสเข้ามาความรู้สึกตัววิญญาณเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงเน้นหนักให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ขันธมารแม้มันมีกิเลสมารด้วยโลภโกรธหลงไอ้ตัวหลงไม่รู้จริงมันมีอยู่ตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นรองรับเป็นบาปไอ้ดีคือโลภะไม่ดีคือโทสะอยู่อย่างนี้เดินนั่นพุทธองค์จึงว่าเอหิปโกโอปนานิโกเชิญมาดูมาพิสูจน์ด้วยตัวเองมาปฏิบัตินี่คือพุทธศาสนาพุทธยืนยันได้แน่นอนให้มันดูให้พิสูจน์ด้วยตัวเองให้มันปฏิบัติด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆบางคนมาปฏิบัติหน่อยกินข้าวมื้อเดียวมั่งอะไรมั่งหาว่าทรมานร่างกายส ถูกมันต้องทรมานนั้นรูปขันธ์นี่มันบ่อเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงให้พิจารณากายคตาสติพิจารณาธาตุศพน้อมเข้ามาใส่ตัวเราให้ศพก็เหมือนเราให้เราก็เหมือนศพอธิเจรณาไปจนกระทั่งละเอียดจนกระทั่งเน่าเปื่อยผุพังไปในที่สุดนี่คือกฎอนิจจ์อนัตตาสุญญตาของมันบังคับไม่ได้นี่เป็นบ่อเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ให้เป็นทุกข์นั่นศาสนาพุทธในมุ่งปฏิบัติในทางพ้นทุกข์แม้แต่อภิหารอิทธิฤทธิ์ต่างๆผู้เจ้าห้ามแสดงเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มุ่งเจตนาให้พ้นจากทุกข์พุทธองค์มาโปรดเวนยสัตว์ก็เพื่อสาทางพ้นทุกข์ทำลายความอุปาทานกันทั้งห้ากองทำให้สติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเราเข้าสู่โลกุตระภูมิเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารนั่นปัญญาขั้นโลกุตระแล้วเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้อีกต่อไปเราก็เผยแผ่สัจธรรมของพุทธองค์นี้ต่อไปเองเป็นกำลังของพุทธศาสนาไม่ว่าจะทุกกรณีต่อสู้อุปสรรคนานาประการทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายเห็นไหมหลวงพ่อมาอยู่ในเกาะที่ทางนี่ถ้ำแยกรีกเนี่ยเป็นเวลา20กว่าพรรษา20กว่าปีอุปมาเหมือนเนื้อสมังอยู่ดงหมาจิงจอกมันลุมตลอดเลยไม่ว่าทั้งตาทั้งหูจีปาทะเราไม่เคยท้อถอยต่อสู้มาทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนในใจชาวบ้านมีแต่ความเจริญในท้องถิ่นไม่ว่าถนนไม่ว่าไฟฟ้าไม่ว่าโรงเรียนมัธยมประถมหลวงพ่อได้ช่วยมาตลอดแม้ทั้งโรงพยาบาลทำมาตลอดนั่นหลวงพ่อเนี่ยสู้มาจนกระทั่งบัดนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เรื่องทั้งหลายมันก็ค่อยเปล่าลงไปบ่อน้ำทำสระน้ำเมื่อพศ30เพื่อเอาน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนมาตลอดไม่หวังสิ่งที่ตอบแทนไอ้การด่าหรือการโจมนี่ก็ว่าโลกธรรมแปดนั้นมีของมันอยู่ไม่ว่าทุกหัวแหงไม่ว่าแต่ประเทศไทยทั่วโลกนี่คือโลกธรรมแปดครอบงำจัดโลกเราพยายามภาวนาต่อสู้มาเดินสายสมาธิสายสติปัญญาพิจารณาสู้แบบขันติสู้ด้วยสติปัญญาแก้ไขปัญหามาตลอดจึงอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้จึงรู้ว่าโอ้เขาจิตปุถุชนเขาจะด่าเราเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนั่นเองเขาจะชมเราเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนั่นเองเป็นพื้นฐานให้พูดดีพูดไม่ดีเขาก็ด่าถ้าเราทำดีพูดดีเขาก็ชมว่าดีมีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณา โดยแยกคายเสียงคำพูดที่เขาด่าก็ดีชมดีมันแก่นสารไหมมีแต่พูดไปกระดับไปเรื่องราวที่พูดออกจากปากเขานั่นก็ไร้สาระเป็นลมเป็นแรงนั่นเรื่องอะไรเราจะไปเอามาใส่ใจสติปัญญาแล้วก็ตัดทิ้งไปรับฟังเขาเฉยๆด่าให้มันด่าไปชมให้มันชมไปเรามีหน้าที่ทำให้หน้าที่ในพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำฐานที่ของเราอยู่ในขอบเขตพระเจ้าสีมาของเราที่ทางการข้ามวบหมายให้สุดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้มีที่ทำมาหากินเป็นเลขบ้านที่บ้านมีทะเบียนบ้านครบถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้วก็อยู่ของเรามันจะดอด่าเราข้างสนุนนอกก็ให้มันด่าไปให้มันชมไปเราไม่ติดกฎหมายอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ของเราอิสระเราก็พิจารณาตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเวลานอนหลับหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดความรู้สึกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนลองแข็งไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปพอรุ่งเช้ามาแล้วตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ต่อสู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทุกขนาไปเราตั้งปณิธานว่าเราจะพัฒนาให้เกาะให้ที่ของเราเจริญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาเห็นเข้าเขาก็จ่ายเขาก็บริจาคจตุปัจจัยมากน้อยเรารับมารวบรวมทำอะไรได้ก็ทำให้เขาไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาไปทำให้เขาไปเหมือนบุรุษปัจจณีเหลือจากการก่อสร้างการครบชั้นอะไรต่างๆแล้วก็ลงส่วนกลางเป็นกองทุนมูลนิธิเอาดอกออกผลมาสู่กันกินมันก็เติบโตขึ้นไปเหมือนกับเราร่างกายของเราเนี่ยหน้าวันจะเติบโตขึ้นไปทุกวันทุกวันแต่ความไม่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นเดี๋ยวดอกเบี้ยมันลงเราก็พอใช้จ่ายมันต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเรียกว่าเอาตัวเรารอดมูลนิธิของเรานี่หลวงพ่ออุปมาเหมือนต้นกระพือถึงปีมันดอกออกผลกลับมาสู่กันจริงหาเป็นของใครไม่เป็นส่วนกลางพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วเราไม่ได้เอาเราทำกันทุกวันนี้เราทำไม่เอาทำด้วยสติปัญญาไม่ได้ทำด้วยความโลภโกรธหลงมันจริงเจริญรุดหน้าไปแล้วก็ไม่ได้ไปคอรับชั้นศรัทธาญาติโยมไม่มีอะไรหลอกหลวงพ่อเรียนมาหมดหมอดูผูกดวงทิ้งหมดก็มีเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะไปดูอะไรวัดพิจันทร์คานพระสุขเสาเดือนสี่ถึงที่สองนั่นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยกระตันเสียสละไม่เอาไม่หลอกเขาและมองดูมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งสมมุติเมื่อเห็นอย่างนี้เราจะไปหลอกเขาอะไรทำไม่ได้ทำไม่ลงเพราะเป็นสิ่งสมมุติมันหลอกเขาไม่จะพูดแต่สัจธรรมสอนในสัจธรรมหาความสงบดังนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่านัตติสันติปรมังสุขขังทุกข์อื่นเยี่ยงกว่าความสงบไม่มีสงบกายสงบวาจา สงบใจแต่ใจแล้วสงบอันอื่นมันก็สงบกายมันก็สงบอยู่ในขอบเขตวาจาแล้วก็สงบเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะการงานทุกอย่างเราทำโดยบริสุทธิ์ทำโดยสติปัญญาพัฒนาในท้องถิ่นของเราให้เจริญยุดหน้าไปแล้วไม่หวังว่าทำไปเพื่อให้เขาชมไม่ใช่งั้นเขาชมก็เรื่องของเขาไปเขาตำหนิก็เรื่องของเขาแยกออกให้ได้ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่มันจะหวั่นไหวอันนี้สำคัญเพราะความรู้สึกเนี่ยตัวบังตัวอวิชชาทำให้หลงไหลไฝ่ฝันในสิ่งต่างๆเพราะนั้นเราผู้มาบวชมาเนี่ยขมาบารมีอย่าประมาทไม่ว่าพระไม่ว่าชีอุบาสกอุบาสิกาฐานะเรายังมีความรู้สึกอยู่อย่าประมาทอย่างเด็ดขาดอย่าไปเชื่อมันให้ใช้สติควบคุมความรู้สึกไว้ให้ได้นี่คือตัวขันธมารและมันมีกิเลสกำมานอยู่ในตัวของมันนั่นแหละพยายามที่ทำลายเจริญภาวนาของเรา โดยเหตุนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายสงกรานต์ทางราชการก็ประกาศวันที่15ที่สุดงั้นวันนี้หลวงพ่อตั้งใจจะพูดเรื่องของความรู้สึกเป็นอวิชชาเป็นตัวบังตัวโมหะไม่ให้สติปัญญาเราส่องแสงออกไปได้ดังนั้นเรานักปฏิบัติจงกำหนดใช้สติควบคุมทุกกิริยาบทคุมมันไว้อย่าประมาทอยู่กระทบตาเราก็ใช้สติดูมันหันซ้ายหันขวามันก็ไม่ติดตาเสียงพูดดีไม่ดีมันก็ไม่ติดหูอะไรทุกอย่างรอบตัวเราเรามาเป็นลูกตถาคตแล้วอย่าประมาทพยายามอย่าไปใส่ใจในภายนอกเราอยู่ในขอบเขตของเราถูกกฎหมายเนี่ยคุ้มครองเราอยู่มองไปเป็นของจอมปลอมทั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อเองมองนี่ไม่ใช่ของจริงจริงดูสมมุติว่ามนุษย์คนแต่จริงมันย่อมไม่สลายย่อมไม่ตายตายแล้วไปไหนเน่าเปื่อยไปในที่สุดเผาไฟฝังดินไปในที่สุดนั่นแหละของปลอมแหละแล้วจะเอาอะไรกับมันอย่าไปหลงมันหลวงพ่อเองจำที่จำใจเฉพาะหมู่คณะเราจงมีความสมัครสมานรักสมัครคีกันให้มากมีอะไรช่วยกันถามช่วยกันพิจารณาอย่าไปถือเขาถือเราพอความรู้สึกเหมือนกันรู้เขารู้เราไอ้รู้น่ะมันเหมือนกันที่กำจัดเสียอันนี้แหละคือขันธมารถ้าเรากำจัดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งให้ลาบคาบหมดจะสู่ไปสู่แห่งความว่างว่างทั้งวันทั้งคืนว่างสว่างไปหมดเลยนอนหลับก็ไม่มีอะไรตื่นขึ้นมาจะก็ไม่มีอะไรเป็นจิตของหลอกลวงทางเราทางนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยู่ด้วยความสงบแม้จะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีศรัทธามาทำบุญกับเราเราก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาให้เขาทำมาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขขอให้อาหารเราให้จตุปัจจัยมาก่อสร้างเสนาสนะเป็นเครื่องอาศัยต่ออายุพุทธศาสนาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้เขาเราอาศัยเนื่องจากผู้อื่นเขาเราก็ต้องถ่อมตนอย่าไปถือกระด้างกระเดื่องโดยทิฏฐิมานะเห็นผิด ความเห็นผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงทางตามันก็ไม่เที่ยงทางหูมันก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงนั่งยืนเดินนอนมันก็ไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนเปลี่ยนแปลงของมันไปทุกขณะไปเราต้องลดความเห็นผิดแก้ความเห็นผิดให้เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสายตาเราหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาเห็นแล้วจะไปหลงมันทำไมอาศัยมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งอาศัยร่างกายเรายาวานาคืบเนี่ยวันหนึ่งมันจงสลายเหมือนน้ำแข็งอ่ะพอวางไว้แล้วมันก็สลายไปก้อนก็ไม่มีแล้วนี่ลักษณะของอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันเพราะนั้นเราต้องอาศัยฝึกสติฝึกสมาธิให้มากทำให้มากแล้วมันจะเกิดปัญญาเองฝ่ายมืดฝ่ายสว่างก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะสามตัวนี้พิจารณาให้ท่องแท้กับมีความรู้สึกอยู่เราเอาสติควบคุมมันไม่ช้าไม่นานมันก็ค่อยอ่อนลงไปเองมีความเพียรเป็นหลักมีขันติความอดทนมีโสวัตตาเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอาศัยโยนิโสมนสิการโดยแยกขายพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเข้าเราก็จะเจิดกระจัดทางเพื่อความจริงปรากฏขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าอาศัยการเวลาเป็นหลักมีความเพียรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนเรื่องทำมาหากินเป็นตัวตัณหาปฏิบัติทำไปไม่อดธรรมะย่อมคุ้มครองธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนี่พุทธพจน์พุทธองค์ตรัสไว้และปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญลงเดียวพอแล้วมนุษย์เศษสุนทรายและต่างๆมันจะไปสนใจมันพวกนี้พวกอวิชชาบอกอย่างเดียวพวกอวิชชาพวกมารตัดปัญหาทิ้งไปเลยมองข้ามมันไปเลยมองไปยอดป่ายอดเขาไปนู่นไม่มีมนุษย์คนนั่นเสียงสมมุติว่ามนุษย์คนทางโลกนะเขาเรียนโดยสมมุติตั้งแต่กอไก่ขึ้นไปถึงด็อกเตอร์มันยังมีความรู้สึกอยู่ไอ้ความรู้สึกในตัวอวิชชาตัวบังของมันอยู่มันก็ยึดมั่นถือมั่นว่ากูนี่เรียนจบไตรเทพจบด็อกเตอร์ก็ยังเถียงกันอยู่นั่นแหละเรารับฟังแต่อย่าไปรับรู้มันแต่มันพูดไปข้างเดียวไปพูดไปเถอะตามองปากมันหูฟังเสียงมันพูดในหูเรามันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยน่าจะเอาอะไรนักเข้าถามมาคุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนะเพราะความรู้สึกไม่รับมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็ไม่มีสัญญาไม่มีความปรุงแต่งมันก็ไม่ถูกนะแต่เขาถูกแหละเพราะกูรู้สึกนั่นแหละทำให้มันทุกข์ความรู้สึกนะทำให้มันสุขมันหลอกกันอยู่ตลอดเวลารู้มันหลอกอะไรไอ้คนตายมันไม่หลอกหรอกไอ้คนเป็นยังมีลมหายใจเข้าออกนี่มันหลอกกันไอ้ความรู้สึกมันหลอกกันอยู่ตลอดเวลาหนักเข้าก็ดีกันเดี๋ยวสุดดีมันก็มาเอามาชังกันอยู่แล้วสุดทางก็มาดีกันอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้พอรู้ถึงเป็นบาตรรองรับอยู่ นี่แหละตัวรู้สึกมันร้ายมันก็ว่ามันดีแต่เรามองแล้วมันไม่ดีมันเห็นไม่เหมือนกันถ้ามันดีมันไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องกระนุ้ดตบแต่งอะไรต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งนั้นแปะแป้งแต่งตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันเฟอร์เจอร์กันมากนี่แหละมันปกปิดกระจัดทำหมดมันจะว่าดียังไงแล้วมันเห็นผิดแล้วจะไปโต้มันมันว่าไปข้างเดียวไปเลยเดี๋ยวมันก็ตายเราก็ตายนั่นจุดจบก็คือไปสู่เมนไปสู่สังสกรไปสู่ฝังดินในที่สุดมันดีตรงไหนเอาอะไรไปได้นอกจากบุญกุศลนั้นแหละบาปบุญคุณโทษนั่นแหละที่ติดตัวไปสัมปรายภพแต่ดีก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมถ้าปฏิบัติสมถะก็ไปสู่พรหมก็อาศัยอำนาจสมาธิถ้าเจริญวิปัสสนานามรูปจนกระทั่งละสมมุติบัญญัติละนามรูปได้ก็ไปสู่พระนิพพานถ้าขาดตัดชีวิตหลอกลวงเขาจริงก็ไปสู่เปรตสุรกายไปสู่นรกอเวจีไปในที่สุดคนที่ถูกกับไปเป็นเดรัจฉานโดยโมหะเจริญดูรู้สึกไงหลงตัวเองนี่แหละในสังคมหลวงพ่อโง่มาตั้งนานนี่เพิ่งมาปฏิบัติเป็นเวลา30พรรษาปฏิบัติอยู่คนเดียวตั้งแต่บวชมาพ.ศ.12จนกระทั่งปัจจุบันนี้42เป็นเวลา30ปี30พรรษาไม่ใช่น้อยเลยโง่มาตั้งแต่เกิดมาอายุ45ปีไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันได้อะไรทำไปกินไปถ่ายไปหลับไปตื่นไปอยู่อย่างนี้มือหยิบมือวางอยู่อย่างนี้ละเมอเพ้อฝันว่าของกูตัวกูอยู่ได้นี่แหละความหลงไม่รู้จริงแต่แล้วไม่ได้สักหน่อยแม้แต่ร่างกายเองยังไม่เอาไปไม่ได้พอลมดับมืดเขาเอาไปเผาไฟยังไม่รู้เรื่องเลยเขาไปฝังเป็นกองซุ้ยก็ไม่รู้เรื่องเลยเป็นท่อนไม้เป็นกระดูกผุพังไปในที่สุดเป็นแผ่นดินแล้วยังละเมอเพ้อฝันอีกก็โอ้โหมันจะหนาขนาดไหนอ่ะใครจะไปชี้แน่ให้ขนาดนี้ไม่มีเขากลัวกลัวจะไม่เสื่อศรัทธากลัวไม่เลื่อมใสหลวงพ่อไม่หวั่นไม่หวั่นหรอกเลื่อมใสแม่เลื่อมใสเรื่องของจิตของเธอจิตของผู้ฟังถ้าเขามีศรัทธามีกระแสธรรมะสัจธรรมเข้าไปเขายอมรับสัจธรรมเขาก็เกิดศรัทธาพิจารณาตาเออมันเป็นจริงนี่หว่ามันเป็นจริงนั่นคือสัจธรรมเมื่อเห็นสัจธรรมก็เห็นธรรมะสัตว์บุคคลไม่มีหรอกนั่นเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะนั้นเราบวชเพื่ออะไรศาสนาสอนนั่นคือสัจธรรมคือความจริงสัจจังเวอมตะวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายเป็นอมตะแล้วไม่หาสัจธรรมแล้วจะเอาอะไรเอาของปลอมหลอกลวงกันอยู่ไม่ใช่นั่นฝ่ายมารล่ะฝ่ายขันธมารแล้วกิเลสมารมันหลอกเราตลอดนี่แหละวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายหลวงพ่อจะพูดในละเอียดแล้วต่อไปก็เบาแล้วไม่มีใครจะชี้แจงแถลงให้ได้ฐานะเรายังมีความรู้สึกอยู่นี่อย่าพูดมากพูดแต่เป็นประโยชน์ ใช้ปากให้เป็นประโยชน์ชอบพูดกันยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งนั่นแหละมันพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเป็นสิ่งหลอกลวงเราโดยกันทางนั้นน่ะถ้าหูปากนั่นดีที่สุดแล้วนั่นก็ปรมัตถ์พูดออกไปเป็นสิ่งสมมุติเนาะแต่หลวงพ่อพูดในสัจธรรมพูดของจริงถ้าใครพูดยอมรับความจริงยอมรับสัจธรรมคนนั้นคือเห็นธรรมะแล้วการฟังเหมือนกันอย่าฟังด้วยความรู้สึกฟังด้วยสติและสปัสัญญาวิจารณญาณไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจมันจะค่อยเบาไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจเราให้ขัดความเศร้าหมองให้ออกไปให้เรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้าจะถือพบแสงสว่างเห็นนั้นพระพุทธองค์จะว่าการปฏิปฏิบูชาพุทธเจ้าเป็นกรรมอันประเสริฐหาไม่มีเป็นสิ่งอันประเสริฐการปฏิบัติธรรมอันประเสริฐเนื้อสิ่งนั้นเห็นนั่นคนที่เขามีศรัทธาจิตเขาเป็นบุญกุศลเขาเห็นพระเห็นชีเห็นพระเนนมีการสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็เกิดศรัทธาเกิดบุญกุศลเขามีเกิดอุปจัยเขาก็ถวายมาถวายมาแล้วก็ลงส่วนกลางไม่ใช่ของเรามาอาศัยไปวันหนึ่งอาศัยอาหารกินดับหิวไปวันหนึ่งอาศัยเสื้อผ้านุ่งห่มกันเหลือกันเหลือกำยุงอาศัยเสนาสนะกันแดดกันฝนไปวันวันใช้กีฬาเภสัชรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยก็บรรเทาไปมันก็อยู่แค่นี้หนึ่งนี่เราจะดิ้นรนเราทำไมนี่แหละสมณะสารูปสมณีนะหารูปเกสมณะในธรรมอยู่ในวินัยนี้ไม่ได้เป็นศัตรูใครมีแต่เจริญเมตตากรุณามุทุอเบขาวิหารธรรมสงสารเขาสงสารสัตว์เขายังมีความรู้สึกอยู่เราจะเรียกเขามาก็ไม่ได้แล้วแต่ศรัทธาของเขาถ้าเอาเขามาแล้วท้าทรมานเขาก็หาว่าเราเนี่ยเอามาทรมานเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเขาอยู่แล้วแต่เขามาก็เรื่องของเขาเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาก็หมดเรื่องกันย่ายมีเวรมีกรรมกันนะทำนั่นเองบางคนก็บอกว่าผมจะอยู่ได้ไหมหลวงพ่ออ้าวมันอยู่ตัวท่านท่านอยู่ได้ก็เรื่องของท่านท่านอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของท่านผมไม่ได้บังคับใครถ้าบังคับท่านก็มีอาตายอยู่นั่นแล้วแต่มีแต่ชี้แนะให้จะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของท่านท่านต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าเราจะเอาอะไรกันแน่ถ้าเราเอาธรรมะเราก็ปฏิบัติเชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่เอาธรรมะเราจะเอาโลกีก็ลงไปแต่งงานไปเลยไปทำมาหากินเอาล่ำเอารวยไปแล้วเลยก็หมดเรื่องแล้วมันได้อะไรนอนหลับหมดแล้วอ่ะตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเอาตัวนี้มาพิจารณาและมองไปถึงที่สุดแห่งความตายแล้วเราได้อะไรนอกจากบาปบุญคุณโทษเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดในละเอียดเลยว่าความรู้สึกมันบังเราอยู่มืดมิดเหมือนอยู่ในความมืดมองไม่เห็นอะไรอันนี้หลวงพ่อเนี่ยเอาแสงประทีปส่องให้ไปคบคิดให้พิจารณาท่องแท้ละเอียดอาศัยโยนิโสมนสิการโดยแยบคายพิจารณาตัวเองนะเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องผู้อื่นเขาคนอื่นเขาก็เหมือนเราเขาก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราแล้วก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเอาตัวนี้เป็นสัจธรรมนี่มาใส่กันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เห็นนั่นน่ะหาใครจะมาชี้แจงแถลงให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอาไปคบคิดพิจารณาดูที่จริงไหมถ้าจริงก็เอาไม่จริงก็เอาทิ้งมันไปเสียหลวงพ่อไม่ได้บังคับว่าต้องบังคับอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่คนผู้ฟังนั่นเองถ้าฟังมีสติปัญญาเอาไปคบคิดพิจารณาแล้วจะเกิดแสงสว่างมาเองมันจริงไหมจิตใจจะได้เบาลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้บังคับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ผู้ฟังนั่นเชื่อก็เป็นบุญของเขาถ้าไม่เชื่อก็เป็นบาปของเขาไปท่านนั่นเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าชีไม่ว่าอุบาสกบาติกาหลวงพ่อจะเน้นหนักตั้งใจเหลือเกินว่าจะพูดให้ชัดหน่อยความรู้สึกเนี่ยเหมือนกิเมฆบังพระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้กิเมฆมันไม่บังแล้วแสงจ้าออกมาแล้วนี่แสงสว่างเหมือนดวงแสงพระอาทิตย์สว่างแล้วถ้ามันบังแล้วมืดแล้วแสงสว่างปัญญาไม่มีนี่แหละคือความจริงกันอย่างนั้นมันปรากฏอยู่ไม่มีใครเขาจะทราบมามันเป็นของมันโดยกฎธรรมชาติของมันของมันอยู่ในโลกของมันแต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นพบแล้วก็มาเผยแผ่ตีแผ่ธรรมะให้ง่ายขึ้นจนเราถึงปัจจุบันนี้ธรรมะพุทธองค์ก็ยังทรงอยู่ที่นี่ว่าอยู่ที่บุคคลอยู่ใครมีจิตศรัทธาจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองหรือไม่ไม่อยู่ตรงนี้หลวงพ่อจึงมาพบว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเพชรน้ำหนึ่งจริงๆเหมือนแสงสว่างให้เราหลงงมงายมานมนานแล้วเพราะนั้นอย่าประมาทจงพยายามทำความรู้สึกให้หมดไปเสียสิ้นไปเสียกำจัดไอ้พวกขมเหลวให้มันปกปิดจิตใจเราหุ้มห่อเราเนี่ยให้ออกไปให้หมดมันจะได้พบแสงสว่างจะเดินตามทางของพันยุคนบาทของพุทธเจ้าตลอดทางอริยสาวกอุบาสกบาติกาพุทธเข้าผ่านพ้นไปแล้วนั่นแหละจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็พูดมาเป็นเวลาแทบเกือบชั่วโมงและเป็นวันสุดท้ายแห่งสงกรานต์พ.ศ. 2542วันที่15เกี่ยวกับทางราชการครับเป็นวันสุดท้ายแหลวงพ่อก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ที่พูดบรรยายไปก็ขอเอาไปคบคิดพิจารณาใส่ตัวเองเพื่อกำจัดความมืดบอดแห่งจิตให้พบแต่แสงสว่างดวงประทีปสองทางให้ถึงที่สุดแห่งทุกตนทุกคนเทอญเจริญพร